بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر المجاهد الأكبر سيدي عمر عليه رضا البر وعن النبي آمين بالإسناد المتصل من أول الكتاب إلي في كتاب النفس رماح حزب الرجيم الفصل الحادي عشر موي الفصل تق dok al hadi ñu xamne moy al hadi ashar fukel bek ben 11 bi tambli ñu war nañ ko ci jotay yes wa okay fi i'lamihim ci xamal mbokk yi annal ulama anaka borom xam xam yi muttafiqo na way deppo lañ al khasit bi xertal nit ñu alal khuruj ju ñu genn min al khilaf ci wute bitqa ci di moytandiku mawadhi ay beurebum fep fo xamantene wute amna ci ñuy moytandiku di def leneen lu bokk tok lo xamantene ñepp borof ko yépp deppoon nañ ci né loolu baax na kon loolu lay xamal mbokk yi néna daf ko def pour xamal mbokk yi ci né borof xam xam yépp deppoon nañ ci né bi dañuy xirtel leen seen ñepp né leen di xirtel seen talibé yi né leen nañu top li nga xamné moy tout temps li nga xamné moy li gëna woor li nga xamné ñepp d'accord nañ ni baax na de suivre en fait ce que pense la majorité des savants. Dedet. Moy de suivre la vie bi nga xamantene tout le monde est d'accord sur le fait que l'acte sera valide. L'unanimité. Moy voilà, il y aura une unanimité sur le fait que acte est valide. D'accord. Bu ñi né li mo gën ñen ñi né bu ko tay bu amé ko né ah nangam dé dafa haram kenn ki né haramul waye gënul kon bu boba ñepp d'accord nañ ci né soko bayé mo gën nga bañ ko bax nga bañ ko def kon nak té amna ñu né baxul kon nga bañ ko def ñi né lo xamné ñi né dañ né c'est obligatoire ñi ci def né non ce n'est pas obligatoire mais c'est recommandé té kenn waxul né dafa haram kon nga def ko mo gëna woor au moment où boko défé tout le monde d'accord nañ ci né li nga def baxna soko deful amna ñu né am nga bakkar parce que da nga bayil war lool mom moy sujet jërëjëf sét nañ ko bu baax kon fa aqulu ma nga wax ba billahi te ci bur yalla kessé taala aji kayil ak tawfiq mom la deppalé am té mom lañu ñaan moy mu deppalé ñu wowo té moy bur yalla al hadi aji gindej bi man ni ci xewal ila sawa'i tariq ci yoon nga xamne mo yoonu djubbi i'lam khamal annahu li wer bor mo ñun tamit ñi ngi ñaan yalla mu doppal ni i'lam khamal annahu ci li wer bor mo yajbu warna ala kullu mukallafin ci kep kuñu togg jef moy mukallaf responsable mukallaf nak nit nim koy nekké moy dafa am ay mandarga bu mandarga yoy feñé plus mu am moy plus mu am xel mu baña dof diexlo yoy moy mukallaf et doué de raison wa na an yahsula ci mu amé min al ilmi ci xam xam ma la lo xamné yasihu dana wéré bi ci mom i'tiqadu apasfasam ala madhhab ci madhhab ahlus sunnati ñoñu sunnati wal jamaat ak mbolom li moy dañ waxon ci akhidatu tahawiya lo kon baxlu wa su ko defé ñu xamné li moy ahlus sunna li moy seen xalaat li moy seen gis gis li moy seen pass pass ku wuté pass pass bobu duggu nga ci bid'a ngori wala motax ñu tan comme imam at-tahawi rahimahullah ci salaf yi la bok ci génération yu jëk yi la bok ñu tan non matna bi waan inshallah dinañ jëma def yeneen ki inshallah pour Allah yalla yo deng kon d'abord kep kuy mukallaf warna fexé ba pass passam deppo bu ahlus sunna wal jamaa lol moy ben bokk tok li sal li wahabi di wax na salafi ñoñu gaay di tuddé sen bop salaf salafi si lol bokk tok ak ak ahlus sunna wal jamaa lol lolu mata bayyi xel ahlus sunna wal jamaa moy mbolom ñi nga xamantene ñom ñoy ñi borom xam xam yu ñeekke gi mujju rahmatullah alayhim li nga xamne mom moy sen pass pass wama ak li nga xamne tasheehu dana yewene bi ci mom dana wër bi ci mom a'malu ay jëfum ala wifqi ci lu depp ak ash-shari'ata ash-shari'a bi yoon nga xamne al mutahharat dañ ko laabal sharia dafa wara def ta fexé tamit ba lepp lu muy def mu depp ak sharia lol tamit ñaarelu mbir la bu important ñetteru mbir mu ne wayaji bu warna ala ahli suluk ci ñooñu soobuy ñi nga xamne dañu am cheminement spirituel soobu jaar ci yoonu nitu yalla yi ila tariq ila turuq jëm ci yoonu soobu jëm ci yoonu allah ñoon nitu yalla yi as-sadiqina way deggu yi an yahsalu ci ñu amé ñu fexé ba fagu bu am minal ilmi ci xam xam ma lo xamantene tasaxu dana yewene bi ci lolo ci boba xam xam amalahum sen jëf ju ala lu wifaq ci lo xamne dana deppo dana nek luñu deppele baynal mazahib ci digeunte ngiri al arbaata ye ñent ñettel bi nga xamantene warna fexé ba am ko moy mu def lu deppo ak lan moy sa yu mu am xam xam bu koy permettre suyu jëf mu xam ñent ngiri yep lan moy sen avis ci masala bi bu ko defé mu def lo xamantene ñent ngir yépp kenn du ne ko li nga def baxul ko ci ngañu ko kenn du ko ci ngañu wuté nak ñun wolof ni ñi faral def nga xamna lo xamé lan la mazhab malik rek ñun mazhab malik alors que gis nga ki cheikh omar la radiyallahu anhu wax li wala même buñ dé malikul mazhab mais dañu jang yeneen ngir yi xol luñu wax xol sen dalini xol no ba pare def li geuna deug li geuna wour la neuy bul ne lolou yu bes la duru bes yi demal ci tere cheikh ahmad maliki la dalal di nga ci gis lolou surtout ay kifat rahibin et cetera neuy gis ni muy wax leug mu wax indi wax yenen gaay ak seeni dalil nonu moy mais yalla xam doyna ibadu yi sax ñoo ñu ci tane ci côté bof ñoo lañu sam yalla ñalla sam qala waxna al imam abul qasim al qushayri rahmalahu fi risalatihi ci risala moy risalatu qushayriya tere bu mag la ci tasawuf bu am solo la muna sametu degna al ustaz borom xam xam ba ustaz bu mag bi ustaz wala الشيخ سيرين ابا علي ما ابو علي رحمه الله تعالى سيرينم يقول منان يالنكو يا رحمه يالنكو يرم الله بر يالله تعالى جكاي دي منان يالنكو يالله يرم بوك يالنكو يالله يرم من فياجي بو ورنا البداء تي تامبالي بي تصحيح تي دي ييوينال دي سلال دي ويرال اعتقاد باس باس بينه بو نيك تي ديغنتي مانام موي نيت كي لول لا ورا داف وبين الله اك بو ديغنتي مك بور يالله لولو subhanahu wa ta'ala safin manam nga xamantene xolam day sel set wetch min azununi ci ay ndort washubahi ak ay leunt khalin ba pare xolam dafa wara tamit nek lo xamne manam pass pass bi mi fas digeunte mak boromam dafa wara tamit nek khalin lu wet lu deñ min ad-dalal ci cyankute wal bidaya ak bidaa wa sadirun ba pare dafa wara pass passam dafa wara nek lo xamne da fay baaji balle lay don min al-barahini ci ay tektal yu wer moy ay burhan ay preuve wal hujaj ak ay lay moy ay argument ay lay yu deug kon julit bi mukallaf bi warna tambale fexé bo yewinal pass passam digeuntem ak boromam pass pass bobu nak dafa wara sel de telle sorte ko du am ay ngort fok naane li lañ ci wara japp fok naane ni lañ wara xalaté fok naane li moy pass pass bu baax bi du lolou daf ko wara wër mena morul am du dafa am certitude pa nit ñi dégg na ñuy wax rek lolou la dédét pass pass dang koy xam ban pass pass mo wër mom la wara gëm ba paré ay leunt leunt yi ci am moy quelque ambiguïté dang koy dindi tiankouté égarement dang koy dindi ba paré pass pass bobu dafa wara balé ci ay lan ay preuve yu lèr ak ay argument yu dëgël yu solide légui kon mu né wa qala mu daldi wax ba'da kalam ginnaw ak kaddu manam mu daldi wax après ay kaddu mu né wa idha ahkama su fekente na xereñana al murid talibé bi baynahu digënté mo baynallahi ak digënté mo borom bur yalla ta'ala ji kaw ji aqdo pass passam fayaji wu nak légui nak day war légui nak kon déjà pass passam wërna lool moy ben légui bu boba fayaji bu day war alayhi ci mom an yahsala ci mu amé min ilmi shariaati ci xam xamu sharia légui nak dafa wara jël xam xamu sharia nak mu jang ko moy lu ajju fiqh d'accord bu ci ginnaw bu mu amé pass pass bu wër bu deugur bo xamni amu ci tout certitude la ci am voilà bu clair voilà nak après nak maintenant pass pass sharia bi dogu dik fiqh bi tamen mu deugural ko sauf que comme niñ la ko waxon manam comme tay boy jang da ngay jang da war mat no aqida mais vite fait bo xamantene dañ deugur comme aqida taxawé bi niñ ko jangé non lolu doyna pour un débutant c'est parfait quoi voilà c'est vraiment lolu doyna pour un débutant après nak mu duggu ci fiqh bi tamit lu démé nek risala ibn abi zayd al-qayrawani rahmalahu vite fait non doyna tamit après nak mu dem jang hadith ak tafsir mais d'une manière approfondie bo xamantene à travers yoyu lay jangalé yenen xéti xam xam yépp même ci bir aqida bi da ci bokalé ak fiqh bi tam da ci bokalé donc day commencer ci tahawiyya par exemple pour am base aqida dem jang risala wala mu jang muxtasar khal mais risala doyna pour le pour début bi waaw bu jogé fofu nak maintenant nak sogu ci en mo hadith voilà bu sobo ci hadith ak tafsir en même temps lay jangalé ci bir tafsir bi ak ci bir hadith yi ci lay jangalé yenen xéeti xam xam yépp mu lol mom moy méthode bi gëna gaaw pour def la borom xam xam ci dar dara gi malam bala waaw moy méthode bi gëna gaaw hmm moy de 5 ans commencé fonctionner waaw non non c'est pas bon en tout cas 10 ans mom mom maximum lay doon pour nga nek kan nga nek fouré taxaw fé waaw Bon, comment tu as mais vite fait. Comme nous avons dit, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est bu ibn abi dede mais amna gis yorna ñuko firi inshallah ibn abi zayd al-qayrawani rahimahullah par exemple so ci paré nak nga dugg ci tafsir ak hadith tafsir ak hadith nga dugg len dugg go xamantene da ngay jangalé en même temps do yakamti nak par contre do yakamti mustalah bi par exemple da nga ci jangou lu dem nek bay ko nuyé bi pour le début après yi ci dess nga koy jang parallèlement mais tafsir al hadith manam ko voilà ngay jang mais avec approfondissement c'est que nak après di nga xam ni mbolam yeneen xétu xam xam yépp après dang koy xamalé en même temps yep dang koy xam en même temps c'est que Moustapha en tout cas suñu époque bi mom c'est la meilleure méthode buma gis bu meuna def nit tay tay ci dar dar gi borom xam xam en 10 ans nga taxawé même pas sax borom xam xam bu fess bu complet bu mat té risala bi par exemple version bi ñu wax 7 heures de temps à peu près la non lool Ibn Ashir bi la non yow lima la waxone moy da ngay deglu Ibn Ashir bi bobu 7 heures de temps le oustad ki def malik rahmahu hafza résumé la voilà dako wa dako firi rek presque quelques commentaires ndaw mais 7 heures de temps la bari wul so diglo lol ba pare après da ngay japp affaire légui nga doga dem ci risala risala mo gëna approfondir tout en fait mais simple la guddul tamit beuri wul té bobu tamit am nga djoum wa d'accord inshallah def na ko ci archive sam ah résumé wu risala la dédé ibnu ashir djuroomi ponki rek lay jangalé way la sax non ay way la mat na do ashir gina amna aqida comme aqida de sanusiya mom la djël rahmalallah mom la djël way ko sanusiya bi mais saxir bu ndaw bi manam bi nga xamne andu nak du umul barahim bu andu nak matnu bi rek quoi wala matnu bi yakh bi rek la djël way ko legui nak après mu djël ki bi mu djël fiqh bi def fiqh djuromi mais par contre djuromi ki rek la traité djuromi ponk l'islam yi 5 piliers ba ak dal légi après mu dal di am ben buntu tamit buntu ci tasawuf mu jeex mu tejj ko mais beuri wul han ay ver beuri wul voilà risa ki ibn ashir mom beuri wul rahimahullah matnou voilà dengo légi mu ne kon warna fexé ba am xam xamu sharia mu ne imandal bi tahqiqi ci khotel mbir mi ci khotel masala yi masala bu nek mu khotel ko ginnaw bi mu jange ni après muy khot di weur ci borom téré borom ko xam yi masala yi mu diko khotel bu bax diko sétantal diko di ci def wala wala wa imma ndal bi su'al ci muy latte lol tam benen possibilité la muy latte mu kon mu jema xam ma lo xamantene to addi dana joxe bi ci mom fardahu ay faratam fa in ikhtalafat suwuti alayhi ci mom fatawil fuqaha fatawa ay borom xam xam fiqi ya'khudhu muy jël di jappé di jëfé bil ahwat ci li nga xamantene moy li gëna woor moy li gëna sam muy def li gëna sam li gëna woor wa yaqsulu te muy jublu abadan ba faw al khuruj di genn min al khilaf ci wuté borom xam xam muy fexé bay di am objectif comme si di genn ci wuté borom xam xam manam moy lan moy def lo xamantene ñepp d'accord nañ na baax fa inna li wer boor moy ar rukhas wayfal mom fi shari'ati ci shari'a bi lil mustadafin ñeel na ñi nga xamantene ñom ñoy ñu neewal doole wa ashab al hawaij ak borom aaday wal ashkhal ak borom soxla yi d'accord wa ñoñu motax ñu wayfal bu ñu wayfal wa rukhsa pour ñoñu la wa ula taifa way yoy le kurel moy ñan moy nitu tasawufi ñi nga xamne dañuy soobu bëgg dem ci yoru nitu yalla lay sa det lo hum ñel len soxlon soxla si walul al qiyam taxaw bi haqqil bil haqqi han ci deug manam taxawé ci mbiru yalla subhanahu gatch nga lamam manam taxawé ci yalla ak ci mbiru subhanahu tuddon ak salangam waliza li motax qila ñu wax ne idan hatta dem sobu na dem duguna al faqir talibe bi an daraja wala bu daano bok dem daanuna dem daanuna dem rotna sob manam wala waccna okay waccna señ bi te bo be dalin dedet dem waccna al faqir talibe bi an daraja al haqiqati wal daraja haqiqa ila rukhsati shari'ati dem ci wayfaluk shari'a faqad deug deug fasakha firina aqdahu pas pas ma allah andak bur yalla taala ji kawedi wa naqadati firina ahdahu kolrim wala fasakha bayina degna wala aqdahu manam rocekuna wa okay rocekuna aqdahu wa naqadati firekuna ahdahu wolrim kolrim fima ci li nga xamantene nek na bayna wo digeunte mo bayna la ak digeunte mo borom bur yalla taala ji kawaji manam woyofal boko gisee ñukoy def ci sharia moy pour ñi nga xamantene ñom ñoy ñi am soxla yi ñi am aajo yi ñi nga xamantene dañoo nek ci ay yitte comme tay ku febar ñu ne ko mën nga baña wor comme ki tukki ñu ne ko mën nga wañu sa julli ak yu demé nek non mais motax tatabbu ar-ruhas bobu di top rek li geuna woyof moy tay lolou mom baxul moy lan mais par contre ban mo baxul parce qu'il faudra être que nous précis ban mo baxul moy buñ né li mom lu ci borox xoxu yah ki né li ki né lenen yow nga xol li geuna woyof rek nga def ko lolou baxul li mais hein parce que lolou en fait dalay tout le temps di xol bi geuna woyof am nga droit bi su fek ci borom xam xam yu makki buñ ko waxe mais comme niñ ko waxon chapitre 7 ak 8 bi amna ay précision yuñ ci joxewon nga top précision yoy maintenant su fekente ne amna par contre bo xamantene mom def ko baxna moy comme tay par exemple nit ki di tukki wara wañu julim bo bu bax wara boole julli lol tam baxna d'ailleurs té dinañ ñëw inshallah ci buñu jox exemple comme masalan bo xolé ni mu titrer chapitre bi daf ne da nga wara moy tandi ko wuté borox xoy mais xolal majorité borox xoy jumhur maliki shafi'i hanabilé rahmatullah alayhi ñom lan lañ wax ci bo tukké dañ ni bo tukké nga wañu julli dagal nak comme ni bi yéne de dagamé nga wañu nak mo gën nga wañu mo gën Hanafiya yi rahmatullah alayhum ñom dañ ni obligatoirement da nga wara wañi légui nak ñom ñaar budé da ngay def li nga xamné boko défé ñepp d'accord né li nga def baxna ban ngay def moy da ngay wañi parce que ñéné lañ bu da nga wara def c'est une obligation ñi di res né la dañ ko sopp kessé comme mën nga ko def comme mën nga ko baña def ce qui veut dire que ni ñom ñepp ils sont d'accord ci ben affaire moy kuko def li nga def baxna alors que amna ci borom xoxo ni rahmatullah alayhi ñu mak ñu ne boko deful am nga bakkar legi lan nga ñom ñaar kon manam ñepp d'accord nañ ni boko defé li nga def baxna mais ñepp d'accordu ñu soko bayé yaangi ci lu bax comprendre mom lool lay wax manam kon da ngay samonté ak la li nga xamné mom la ñiep d'accord voilà deng wa minha wa mune waya talibé walida motax ñuy wax né talibé bu xasse ba wacc ci daraja haqiqa ha di dem ci di wuti ci ay woy fal yu ko sharri yu sharia rek day dadi roc manam boumam bi mu fassonté nak borom bi day roc parce que mom ba paré passpassam fass manam couleur gi mu dox téggo nak borom tam day firé ko ndax mom dafa wara taxaw ci mbir yalla sa su nek di taxaw ngir top yalla sa su nek mom lool rek ko yittel ay lu woyof lu ki dedet liko yittel moy day xol lan la yalla gëd lan mo gën ci li yalla teurel lan la yalla gëna bëgg mom lool rek lay taxawé wa fil wasaya al qudsiya bo deme ci tere bobu al wasaya al qudsiya wa mune wa minha bokna ci denkane yi mune wa minha bokna ci denkane ni denkane yani manam min wala manam bokna ci ta teggini bok teggini denkane gi nga xamne dañ koy denkane te mu wara nek ay teggini yu talibi yu waram wala mune yani bokna ci wa min bok manam yani limi tek moy wa min bokna ci adabil muridin ta teggini talibé moy talibé bok na ci sen teggine annahum nak ñom yajib lu wër wër moy ñom yajib warna alayhim ci ñom an yahsalu ci ñu am min al ilmi ci xam xam ma lo xamne yasaduna yewena bi ci mom etaqadum sen fasos ala madhab ci madhab al sunnah ngeen sunu wal jamaa wa ma yataharrazun ak li nga xamantene danañu moy tandiko bi ci mom an shubahil wolif leuntul muqtadaati borom nitu bidaay kon warna han moy comme li liñu toxale won sank rek ci al-qushayr rahmahullah wa qala murad wa ba'da kalam ginnaw ka du mëna yahsalu te amé tamit aydan batay ma lo xamne yahsalu dana yasahu dana yewene bob bi ci mom a'malum seen jëf yi ala ci lo xamne dana do ko shariaa mutaharrat ben label alal wifaq ci deppele baynal mazahib ci digeunte al ngiri al arbaati ji ñent iza kana bu nekké hanafiul mazhab nek hanafiul mazhab manam bu bokké ci mazhab hanafi ci ngiru wa imam abu hanifa tanawman alayhim min allah arrahmat war ridwat yaqtat kon na sam na def manam na sam na def li gëna woor fi amri ci mbir wudu'ihi njappam wa salati ak julim wa sa'ir ibadati ak mbollem jamu yalla mi na ci def li gëna woor hatta mbete yakuna mu nek ala mazhabi ci mazhab ash-shafi'i imam ash-shafi'i imam muhammad ibn idris ash-shafi'i wa al-muttalib wa malik ak imam malik imam darul hijra malik ibn anas wa ahmad ak imam ahmad ibn abdullah ibn hanbal rahimallahu al-jami' rahmahum yanirum lin allah bur yalla ta'ala jika aidan batay sahihan mu nek lo xamne dana wer nit mu nekay xanafi na fexé ba samonté ci jullem ci jappom ci jullem ci mbolam jamu yalla de tel sorte que dina def lo xamne dana deppo ak yenen ngiri comme shafi'i hana maliki shafi'a hanbali rahmatullah alayhim donc comme ça va li ñi jangé fi moy principal wouté yi am ñet ñi dañu fété ni kenn ki xawa beru lolu beru na lu muy am wa beru na torop lu muy am moy maliki shafi'i ak hanbali ñu dañu fété ni hanafi wa mais du tout le temps lolu du tout le temps lolu beuri na lu muy am rek mais du tout le temps ah wa mais ci affaire julli ak yoyu non aussi manam parfois da ngay gis ñe bok ñi far mais nak amna ñaar ño xamne tout le temps ñu en fait boy xol su fekente ne dina am ñu amna yu beuri yo xamne dañ ci leppo am yo xamantene wuté da ci am yi wuté yoy di am nak lu ci upp bu fekente ne kenn rek kay bew hanafi bi lay doon leg leg nak ñi ci teggu ci li ci upp bu dé dana am kenn kuy bew da ngay gis ne hanbali bi lay doon soit hanafi bi moy bew nek à l'extrême wala hanbali bi moy nek à l'extrême mais jamais mari ki wala chaque souvent nak souvent aussi dañuy nek ñaar aussi xat ñaar groupe hanafi bi ak maliki bi ñoy bok position shafi bi hanbali bi ñoy bok position lool tamit souvent day am mais mustafa c'est contradictoire parce que imam ash-shafi radiyallahu ta'ala anhu imam malik rahmatullah moko jangal ah non mais d'accord mais contradictoire parce que affaire yi tamit lool la mais imam ash-shafi mom mo jangal imam ahmad Allah bela oui wa serignum la d'accord d'accord fa malikin anna fihi an sayyidi wa zid ma li shafi'i fa ahmadi la la sayyidi wa rahimahullah ci ashal asanidi mom lañu silsilatu zahab cyallale bi gëna deugur ci aduna comme imam al-bukhari ak imam abu dawud rahmatullah alayhi lool lañu wax cyallale bi gëna deugur ci aduna moy cyallale bo xamantene malik dako jere ci nafi' mu jere ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mu jere ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam muna nak wazida ma li shafi'in fa ahmadi wazida ma li shafi'i fa ahmadi dikum ak ci ñoom ñep kan ñoom ñent ñi amna ko ci jangal amna ko xamne imam abu hanifa mo len mak wa parce que dafa mel amna ci ko xamne moy serignu kenn gi koku nek serignu kenen wa lool la wax ni malik moy serignu shafi'i moy serignu ahmad malik bam da wa mais xana iba attention imam malik jangena ci imam abu hanifa ah oui ça il faut le préciser aussi wa jangena ci mom mais nak limu jangé ci mom beuri wul imam abu hanifa tam jangena ci imam malik fukki hadith manam deg na solo na ci mom fukki hadith mais c'est que gaay ni la dañuy netali li imam malik solo ci imam abu hanifa mais duñu netali contre alors que li imam malik solo ci imam abu hanifa mo gëna bari imam malik imam abu hanifa moko mag moko magé tolok fukki at wala fukki at ak ñaar suma djuma 12 la imam shafi ya nga don wax tamit ne ben mom mo musa seydi ben jeune imam ahmad mo nan dom gi ku mak sama serigne wa wa kay wala wala wala mom la legui legui ki mu ne kon wazida lin mali shafi'i fa ahmad manam moy imam malik rahmalahu bu solo ci abdul nafi mu jere ci ibn umar radhiyallahu anhu mo asahul asanid cialale yi gëna wër ci cialale légi nak buñu gëné yok génération yi dañ ni ñu yok ci shafi'i parce que ñu solo ci imam malik bari ne mais imam ash-shafi'i moy ki ci gëna dëgër niki non ñu sol bo yog bu waté génération yi ñu solo ci imam ahmad ci imam shafi'i bari nañ waye imam ahmad mo ci gëna dëgër abdallah donc bo xolé ñom imam malik ak imam abu hanifa hein radiyallahu ta'ala ñom dañu def ni maliki ak hanafi dañu def ni voilà souvent ak hanabila yi wa ñom tamit ñu def ni wa ñom ñoo bok d'accord wa mais la part du temps gëné bu wuté amé deug soit hanafi bi moy bëru budé amna kuy bëru budé kenn rek kay bëru kenn rek kay bëru hanafi bi lay doon wa wala hanbali bi wa d'accord mais buñu xaj mais la plupart du temps hanafi bi moy gëna bëru lolu la bëggon nak voilà mom moy gëna bëru souvent moy mo ëpp li mi bëru dal manam parce que boko xolé ci geej ñom nenañ geej jël rek lañ ci lek wa mais masa de toute façon masa lay bëri nañ yi ki di bëru yi ak ñi ñe ci dess di bëru lolu mom bëri na quoi li ngay gis chafé xolal par exemple xolal ci atté ndox yi bo xolé tay hadith yi gis ci bulughul manam par exemple nga xol atté ndox yi di nga gis ne jigen bu sango ba paré ndax goor gi mën na ci sango xambal yi ñom ñoko bañ mais ñi jëf yëp d'accord nak gis nga kon gis nga kon fofu ñu ñu bëru té parfois maliki wala shafi parfois ñu bëru xolal par exemple xaj ndax bu naané ci ndox mom mën nañ ca japp wa wala dëd shafi bi hanabi pourtant maliki rek ñom ñoni mën na ca japp ñi jëf yëp dañu mën tane ndax la fay sobéw maliki rek mo ñu sobéw par exemple gis nga maliki bëru na c'est vrai que fofu mom voilà nga gis tamit Chafé bi tam day beru mom kessé muy beru motax affaire bi kenn duko naté fofu dang koy japp xam ko xam bu leer né li la né voilà yi dafa li c'est une tendance générale rek mais c'est des tendances générales mais li manam mbir mom da ngay xam exactement li kan wax ak fum ko tek ak lan moy dalil lolou surtout fum ko tek voilà parce que nit ñi buñu beru da ngay def dafa beru parce que da ko bëgg mais dafa beru parce que dafa ko tek fu leer dafa am hadith muy sukkandiko wala ay alcorane bo xamni ni ngi fay japp wala wala wala usul ala kul hal amna fum ko tek legi xolal shafi bi par exemple fumuy tek ay fumu beru par exemple ci bo xolé hadith yi jotta gis tamit moy ndax lu amul deret yu wal ndax sobe la par exemple ndax sobe la shafi'i bi dafa beru ne mom rek ne mom mo beru ne sobe la meddu bobu sobe la meddum alors que ñi ci dess dañ ni dedet meddum du sobe manam nga gis ne kon kenn ku ci nek day beru effectivement a tout de rôle quoi voilà mais ñom ñep deug rek lañ taxaju effectivement yalla la fay la amen deug wa mune fa inna li wor bor moy madaib al mashayikh ngiru serigne as-sufiyati ñu selña han sufiyé sen serigne alal jamee ñom ñi ngi ñom dañoo depp dañ ne ñom liñu tek moy dañoo wara depp boole bayna digeenti aqwal al fuqaha wa khubarahum fiqhi way lam yataysar bu yombul al jamu boole len fa ya'khuduna kon nañu jël rek bil ahwati ci li nga xamne mom moy li gëna sam li gëna woor wa kay wal awla ak li gëna yey loolu lañuy jël jëfé fa shafi'i ndax kat imam ash-shafi'i radiyallahu anhu la ya'taridu du garal alayka ci yow in tawadda'ta bu fekkentene da nga jappo min al qullatayn ci ñaari qulla manam bu fekkentene ndox matul ñaari kulla Allahu la ilaha ndox bu matul ñaari kulla wala bok bu upp mu manam ash-shafi'i mu shafi'i rahmalahu mom dunela sa ndox mi nga jappo baxul su uppe ñaari kulla xam nga ndax imam shafi'i xam nga radiyallahu anhu moy shafi'i rahmatullahi ak kharabi layta rahmatullahi ñom bu ndox xese bu xese bu gëne tuti ñaari kulla 160 wala 200 wala 227 litres wala wala wala 198 et cetera manam dal lu tolok nda ñaari nda a peu près ñom shafi'i ak hanabila yi rahmatullah alayhim dañ nan la bu ci sobe duggé taf ko gi xet ga ak melaw bu ñu soppé kul tamit ndox momam baaxatul mëno ci jappoti day sobe wu maliki bi rahmatullah alayhim la mo graw mën nga ko ci mën nga ci jappo mais par exemple shafi'i bi mom néna la mëno ci jappo mais bo jappo wé ci ndox mu gëna bu upp ñaari kulla du la wax dara maliki bi tamé ku japp maliki bi so jappo wé ci ndox mu gëna reuy lolu mu gëna bëri ñaari kulla fekk sobe daf ci dugg mom la la wax sank ñaari mom moy soit à peu près boroxo yi dañu wouté ci niñ ko takké rahmatullah alayhi ci niñ ko teunké digënté 160 227 litres 198,5 et cetera manam dañu wouté dal ci niñ ko takké mais moy à peu près ñaari nda comme nda yu nekk ci kër bu nda yu mak yoy bo ci amé ñaar légui so so jappo ci lu gëna tuti ci lu en tout cas ci ndox mo xamantene lat na te la yabe amul ben solo bu ci dug ken dula wax dara alors que so jappo ci lu gëna tuti dañ lay wax dara manam shafi'i par exemple dina la wax dara bu fekke tane sobe def ci dug alors que so jappo ci ndox mo xamantene sobe dug na ci gar mais soppi wul tiafka gi ni xet gi ni melo wi waye upp na ñaari kulla ken dula wax ne li nga jappo baxul ñu ñëpp nañ d'accord ci né li nga japp baaxu peut-être xam bu mu dess xana fi bi wa abu hanifa imam abu hanifa la ya'taradu garal alayka ti yow idha tawaddata bo japp 'inda lamsil mar'ati faf lal jigen wa zakari ak sakar Hanafi rahmatullah alayhim manam imam abu hanifa rahmatullah ak wa mazhab ñom dañ japp ne nit ki su lalé jigen xéetu lal mu ko mëna lal soxna ma tax ñuy wax wala lu mëna def ak mom feek dara génné wul ci mom ñiapam tuju kana fi lolou lañ wax niki nonu su lalon zakaram tamit ñiapam tuju la ndax li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxan talqa ibn ali radiyallahu anhu innama huwa bid'atun minka bim ko laaje ne ko waaw su de nit dafa japp bo pare lal sakaram lan est-ce que day japp wat monako sakar kay du dara luddut ap cieur bu tukki bu bok ci yow manam mom ak galawlon sa loxo galawlon sa tank ñoy yow cieur la rek mu bok ci yow ñom nak ñu ne ah kon nak lool moy wala ni du yak japp hadith bu deugal waaw hadith werna hadith alors que ñu ci dess dañ ne dé da yak japp après ñu wuté ci condition yi mais waxu ñu waxu sangu set del sangu set lool mëno mais non ndax sangu set mom dafa am ay wona ñaari jong yu ñu laalante wala waaw non mais defal na defal na bu ñu jaawale masala yi masala moy nit ki dafa téy loxom laal sa karam lolu moy masala bi ci ñeen wa justement lolu la wax mané ci ñeen di amu ci kenn kon ku wax na né day wara sangu set dedet ci voilà merci voilà ay sa rugge affaire yi voilà sangu set voilà ok bu ñjawale sangu set leneen la si si non parce que xam nga da nga wax li hanafi lay wax hanafi astaghfirullah mais ñeneen ñet yi da nga wax rek dañoo wuté mais waxo ci lan lañ wax ah d'accord wa wax lolu wa wa c'est que ñe tékantal yi ñu def la quoi amna ñu né par exemple lool moy boko laalé directement ci la sa ñap du tok mais soko laalé par exemple ci kaw yire sa ñap du tok ñeneen ñi dédet soko laalé fekk dang ko laal ak banex sa ñap ci lay toje waye boko laalé té amo ci banex sa ñap du tok comprendre voilà manam tekantal yoy non mo ti lañ wouté motax bu guñu dugg ci tekantal yoy mais dama la doon wax rek né la mais khalafi rahmatullah alayhi ñom pour ñom noko mën di laalé sa ñap lay tok sa ñap du tok pour ñom extrême ça va lolu ngani mané alhamdulillah non lan motax nga lu sa extrême ñom japp nañ ni Moustapha sa sakara noko munti laalé nga ci bané won nga am gël nga ñak am ci bané tank man yu gennu sa japp toju mais defal ndank yow est-ce que defal ndank yow da nga am lu daaji lolu wallahi aw mako waaw legui ni ñom ñu wax la né yénent bi mo wax ni sallallahu alayhi wasallam té est-ce que réellement saka est-ce que wax joju du deug innama bid'atu minka est-ce que du ci rek bu bok ci yow wallahi lolou deug la waw legui nak legui lan mo tax suma lalé sama loxo sama ndiap du tok te suma lalé sakar sama ndiap tek lutax bat manam tim xel rek lan mo tekantal mbir mom tim xel lan mo dox digënté ma lal sama manam ma lal sama nop ak manam nit ki lal nopam ak lal sakar waaw parce que dafa nek lu sensible non mais boudé jigen la jigen tamit mu lal peuyum du tax ñapam tax ah oui dedet waaw imagine légui nañ xol benen contrat nañ xol benen bi moy nit ki lal sakaru xalé wala keneen te du tax ñapam ah non wa pourtant légui lutax bu lalé sakaru xalé han keneen bu lalé sakaru keneen sax xat ñapam du tax te bu lalé sakaru mom ñapam tax ok légui non manam légui nak wax ji waxumako pour né lolou mo gëna dëgër waxumako pour lolou mais dama bëgg juste mais dama la ko doon wax pour wax la né la ñom liñu wax dañ ko tek fu leer te ay borom xam xam yu mag lé wax ak bar yalla xel wax rahmatullah ok lolou rek la la bëggo non ci lolou d'accord ok comme gaay du ci ne dis pas n'importe quoi waaw kay fo nga xam lolou ma ci ba xale ci bo sango set bo pare wa sa loxo laal sa sakar dem sa japp mëno dem julli directement wa budé hanafi la su dé hanafi la ndiapam day tok donc na jale nga bëgg na xol ba su dé hanafi la ndiapam day tok ndiapam du tok limay la wax no bax ma jël su dul hanafi ndiapam day tok bax ok soudé hanafi la ndiapam du toj dedet d'accord soudé maliki la ndiapam day toj d'accord mais sous condition aussi maliki tam dañ ko woutal benen tekantal moy il faut que mu nek lo xamantene ci bir barami wala ci bir tenk bi nga ko lalé moy masalan boudé ci biti fi fi ñuur xam nga bo xolé loxo tenk bi ni bo masala tay boko lalone ak par exemple ci khassab bi fi ni lolou amul problème avant bras bi wala bara amul problème ndiap du tok mais soko lalé ak say tenk la paume paume des mains bobu nonu ci la ndiap li di toje pour ñom paume bi wala bir baram bi mais alors que boudé biti bi manam moy ci ginnaw fi ñuul ni de façon générale wala fi der bi ne non njapp gi du fat gis nga legui nak mo meuna la hanafi bi yow su fekente ne lolou nga def nit ki tay par exemple su lalé jigen bi meuna japp di mo gëna wër dem japp kenn du ko wax ne ko la kenn du ne ko sa japp gi baxul lutax nga manam ñom ñep d'accord nañ ne lim def baxna fiñu wuté té fiñu wuté moy ndax tay bu faré won rek dem julli ji te japp watul bu demone tay par exemple foon soxna ci dem julli ji ndax njappam ndax julle baxna wala dit loolu ñu wuté mais wuté wuñ sur le fait que nit ki foon soxna ci ba faré dem japp ji wa mais par contre dum mo dara dum ko fonon ni ak ma dem julli ci suma julli baxna moment de tendresse quoi d'affection après ma dem julli ji ya ngi deg manam c'est qu'il faut comprendre bien la fin ouais acte sharia yi buñ koy wax duñ ci djublu ma samba wala ma demba c'est général ñaarelu mbir mi moy def joju do ko def ba pare wol boutique di lacc ndax sama julli baxone na jamono jojo est ce que fatali nga ban julli wa legui tay imagine nan ngay toge jamono ju yag après nga wol boutique di ma lacc nan ma ndax sama julli baxone la est ce que xamou won atté bi bobu amon na ci manam lo xamné ni la han da nga wara xam atté bi wala nga koy def ah oui parce que affaire julli la affaire julli c'est pas n'importe quoi hein donc lolu c'était voilà une parenthèse légui ñeu ci atté en fait lolu la lay wax ni soudé moment de tendresse kessé la amul ben djublu wolo ci banex té amoko ci djublu wolo ci banex té amoko maliki rahmatullah alayhi ak hanbali rahmatullah alayhi dañ la su djulli lan baaxna mais bu fekkete dañ ci djublu banex même boko ci amul sa djulli baaxul man ndax sa japp ji bopam motax mom sa japp tok na ok nañ wax sa japp tok na so ci amé banex té djublu woko ci itam sa japp tok na voilà jërëjëf légi nak xalafi bi mom rahmatullah alayh mom dafa rahmatullah alayh ñom xalafi rahmatullah alayh dañ né grawul amul problème mën nga julli sa julli baaxul ce qui fait que nit ki tay par exemple mënul ku japp lolu mënu ko di ngat né ko lutax nga julli lolu mo né ko chapitre 7 bi comme dañ ci wouté effectivement mënul taxaw nan ko dedet fokk nga julli wat nangam ndax li lay imam malik wax rahmalah alors que imam abou hanifa contraire bi da wax rahmalah im alors que shafi'i rahmatullah alayhi nit ki bu lalé jigen kumu meuna lal ci jigen nay jigen rek bu ko lalé rek njappum tegna mo xam wut na ci banex wala amna ko ci wala am ko ci wala wut ko ci ñoyam kep shafi'i mo gëna duur ci affaireu jigen deng mais nak ñom par exemple woyofal nañ ci boudé day tawaf kaaba gi nit ki day tawaf kaaba gi mais moy wër bi ni wër kaaba gi non autour de voilà ñu mësa pour juste rek bala ñu inshallah pour tej point bi voilà jumhur ñom la lañ wax ci point bi jumhur lol waxna lako def pourtant neena la maliki bi ak hanbali bi ram maliki ak hanbali hanabi lay rahmatullah alayhi ñom dañ ko woutal ay teunk dañ ni il faut nga djublu ci banex wala nga am ko ci voilà alors que shafi'i bi ñom ak hanafi bi ñom ñaar ci ñaar extreme lañ nek mais yow pourtant loy li masala bi bi exactement waaw je pense que waaw ah ok waaw wax nga deug ci ban hadith la ko wax amna hadith bo xamantene ci leral na ci masala bi mané ko ci est ce que doum tout ahkam wa mais ban la ban hadith la yaqbalu wa okay voilà hatta yatawaddo voilà ci hadith bo waxon nako ci moy ñaaral hadith bi ci ci doum tout ahkam la yaqbalu allah salata ahadukum idha ahdatha hatta yatawaddo okay deng intaha kon fa la wax gem manam tay fa la kon ku japp ku lal sa karam par exemple dem japp ci ko lal sa karam dem japp ci amul problème alors que ki lal sa karam dem japp ci xanafi dañ nan ko duñ ko wax ne ko li nga def baxu alors que ñi ci dess bu jappul ñi ci dess dinañ ne ko ah sa way sa japp toj ne légi kon boba lan mo gëna wor lo xamné boko défé ñëpp da ko nañ li nga def non la inta fa la wax di am kultu man mané cheikh omar dal nana wal ihtimam ak ngir yitté wo gi nga xamné mom lay tolé la ma borom ko xam bi hadir qaida ci bobu lay qaida moy règle bob jaalo ci lañu def al ihtimam yitté wo bi a ci mom li xrija bu ko defé mu genn al mukallaf mukallaf min fi'li ci jëf ibadatan ab jaamu yalla bo xamné ukhtilifa wuté nañ fi sahati ha ci wërum bo tlanha ak yaqum wara an ngir sam yitté wo li motax borom xam xam rahmatullah alayhi tout temps ngir mukallaf bi di genn ci hein ci di jëf ci jaamu yalla lo xamantene wuté nañ ci wërum ak yaqum lepp lo xamantene borom xam dañ nan ñen ñi dañ ni baxna bo sax jaamu yalla werna soko defé ñeneen sax jaamu yalla werul soko defé borom manam borom xoxoy dañuy bëgg nga bayiko té def li nga xamanteni ñëpp d'accord nañu werna ngir sam qala waxna cheikh serigne bi al alamatu ka ragneku al amin yow sa téré lu mbind al amir alors que al amin rahimahullah benga fi majmu'a ci majmu'am inda fa akhir mujjantul fara'id as-salat faratay julli mën na nek tamit ne al amir la moy alamatul al amir mais al kabir ku makki parce que ñaar lañ dafa am amir as-saghir ak al kabir mais ñom ñaan ñep ay ponkal lañ ci ngir bi ngiru imam malik rahmalah nena min al waray bok na ci sam mura'atu mura'atu samonté ak al khilaf wouté li yattafiq bu ko defé mu ñepp depo mu depo al bara'ati ci manam al bara'a moy ak set ak ak deñ dal ci lepp lo xamantene mën nañ la ko tek moy li ñu wax bara'atu zimma moy saw loss dal lepp lo xamantene aw yenn la mom mën mu dal ci téggé ko bo defé lu ñepp ne d'accord ne baxna yow mom leer na na ni yow dara teggul ci sa kaw loss amul dara luñ la wara wax ni la fay ko wala dang ko wara defat wala yu mel non intaha fi la wax jeen wa qala murad wa inda qawli fa borom fa bamuy wax nan wajaza dagan na ta'awudun wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa basmalatun ak wax bismillahir rahmanir rahim bi naflin ci nafila wa karata sit nañ ko bi fardin ci farata illa ludul limuraat ngir samonté khilaf wouté kama yaati kem ni mu diké ni mi diké fi akhir bab ci mu jëtul buntu bi manam moy dagal na boy julli nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ak bismillahir rahmanir rahim avant nga tari fatiha bi ci nafila waye sip nañ ko ci farata lool moy mazhab malik muna waye nak bamu dess ci ko xamanteni daf ko bëgg def ngir lan ngir sam ndax shafi'i bi par exemple ñom mohammed ibn sirin par exemple tay buñu jëlé mom dañu a'udhu billahi minash shaitanir rajim dañ ko wara wax sa su ne sa yoy julli dang ko rox alors que imaginer ak ata mohammed musir ata ak nabi rabah rahmatullah alayhi ma ñaari tabe yoy mak yoy imaginer tay ki nga xamantene tay mom moy shafi rahmatullah pour ñom bismillah rahman rahim dang ko wara wax ci souf so wax ci souf dang ko wara wax ci kaw so wax ci kaw soko deful sa julli baxul alors que maliki rahmatullah alayhi ñom yépp dañ ko sip kessé ah luñu sip la moy lan moy soko défé baxna mais gënul mais soko déful lolo gën kéne la boko défé def nga li war soko déful sak jaamu yalla gi manké na lan mo gën woor legui muné kon qala muné wa hadha li aslun tasan la kabirun buray fi nazairihi ci melni mom ci jaamu yalla intaha fil wax jom masala yi melni mom waaw dafa am dem ku ñewon sama ko djulitu bis mu kabar ni 11 billahi min shaitan rajim commencer réciter waaw waaw bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله دنكو لي خامل مكبر وا دفني نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واه اجل بباخنا لو مام لا نجي نوخ سانك اوكي دغ منو في حاشيه بو دمي في حاشيه سوف كتي مذ مالك دنكو سيب والله لا واخ قوله وحج وحف النظائر لو دما نك موم في مسائل الخروج في مساله يين لا من الخلاف ييغا خا مني ген مانام مساله يين من الخلاف تي ووتي لا كسجود كيم سجود على الاعضاء تي تير السبات يي جوروم ñaar كوم سجود تي جوروم ñaar تيري لي اوبتي بروم خوم خوم رحمه الله عليهم دا جوروم ñaar تيري واه موي كوم لي يانتي واه صلى الله عليه وسلم لا دنجو ديغال مو سجود تي جوروم ñaar يخي hadithu ibn abbas radhiyallahu anhu bi nek ñaar sahih lay tay jumhur dañ ne rahmatullah alayhim muy hanafiya yi maliki ak shafi'i rahmatullah dañ ni sujood bobu non nit ki jëw bu ko sujooté baxna khana bi lay rahmatullah dañ ni dedet il faut que djourom ñaari teur yep mu su djok wa djourom ñaari yep mu tek ko teuri su amé benn bu ci teggul djulle mbaxul ndax su djota mbax par exemple fofu non lan mo gëna wuur te buma téggé sama djël ci souf ak sama bakkan tek sama yenen teur yep ci souf ñepp d'accord ni sama djulle baxna ban mo ci gëna wuur def text def lepp cour même bu bakkan bi teggul jurom ñaari te bakkan bi tam day tegg bakkan bi day tegg lool mo lepp tegg obligatoire wa ñepp neeneen bu mako defé sama julli bax na ñeene bu mako deful sama julli baxul bakkan bi jurom ñaari ciiri wa jurom ñaari ciiri jurom ñaari wa bakkan ankay bakkan bi ci la bok bakkan bi ci la bok comme jurom ñet dedet parce que bi yeb ben yax la yenenbi sa sall bi ngi waxe dañ ak bi dalal bakkan bi dalal yax bi ak bakkan yeb ben yax la donc li gën moy mo lan mo gën moy nga djuroom ñaar yeb teggu ok djuroom ñaar yeb teggu o mo moko defé ñepp d'accord nañ ni la lima def baxna alu ko moko deful xana bi lay rahmatullah nenañ sa julli baxul kel moy jurom ñari ok deng wat taslimatu saniyata ak ñaarelu selmal bi kama asofna kem ni nga xamantene non lañ ko jitté lon moy la ñaaral selmal bi moy la moy mo ne assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ñaaral maliki rahmatullah dañ ni ben bi doyna xana fi rahmatullah ñum selma bi sax bole wuñ ko ci chat ci obligatoire waaw fofu na goute moy lan moy manam pour hanafi bi nit ki su julle ba selmul rek dessé ko njappam tak julle bu baxna deug alors que bu taaya ba pare selmul rek dessé ko njapp li tak pour hanafi bi julle bu baxna waaw be taay bi sunna la no taay bi farata la bu mujju bi waaw legui imaginer maliki bi mom dañ la benn bi rek moy farata te pour maliki bi nga wax benn yon assalamu alaykum xol ci sakanam xawa jengal touti xawa jeng touti ci duran bi lol moy farata te lol tam teguna ci hadith aisha radhiyallahu anha ma hanbali bi ak shafi bi ñom ñu ne ñaari assalamu alaykum wa rahmatullah ngay wax assalamu alaykum wa rahmatullah am a droite ak a gauche waye sauf que hanbali bi mom daf ni ñaar yeb farata lañ moy lan moy so deful ñaari se julli lan baxu li gën lan moy li gën ci yoy yeb nga def ñaari o mo boko defé kenn du na la li def baxul kenn du la ngay alors que soko deful am na ñu ne lan seugul baxul gis nga fofu tam hambali bi def weru ci côté bo effectivement manam dañuy wuté quoi légui mu ne wa wal qira'at ak jang khalfal imam ginnaw imam bi intaha fi wax di yam légui mën nañu yam fofu inshallah légui jang ginnaw imam bi moy lan jang ginnaw imam bi moy fatiha suratul fatiha ci sar ci julli farata la wala lu farata lol moy masal farata la ci jumhur maliki shafi'i hanafiyyi rahmatullah alayhim waye hanafiyyi jang fatiha ci julli du farata dans tous les cas nit ko meuna julli sans fatiha Allahu akbar c'est que moussa bu dégué prime wax bi comme ni nga won sax da ngay japp né que ñom peut-être seen wax amul fuñ ko tek ah alors que tek nañ ko xam nga fuñ ko tek ci alquran Allahu akbar alquran mo ne faqra'u ma tayassara min alquran jang leen li jappandi ci yeen ci alquran ñu ne li jappandi lañ wax waxu ñu fatiha li jappandi budé mën na japp jang lenen benen sa lu jappandi rek Allahu akbar hadith bi wax ne moy hadith ubadat ibn samit radhiyallahu ta'ala bi nek ci ñaari sahihi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab julli du am bu fekenteene janguñu fatihatul kitab mo ne bobu ñaari possibilité rek bu ñëkk bi moy alquran mutawatir la manam dafa siw siw wax ma kenn mënu ko wéddi té hadith bi khabarul ahad la té mutawatir kenn du ko follé kenn du ñëw di ko comparer ak khabarul ahad moy wax jo xamantene ay benn ñoko solo ding ñom lool règle la ci ñom lol motax ñu ne kon fatihatul kitab kon du farat ñu ne ñaaral ba mo ne même bu doon hadith bobu ñun dañuy koy japp diko jëfé diko comparer diko diko particulariser waxu alquran bi sax dañ na la mën nañ ko interpréter hadith bi la salata manam moy la salata kamila manam julli du mat lay tek loolu buñ jàngé fatihatul kitab effectivement manam kon ñom fofu lañ ko tek lool nak tekki wul manam dama la wax ne ñom fofu lañ ko tek man kon ñom tek nañ ko fu deugar bo legui pour ñi ci dess tal fatiha obligatoire obligation wa c'est une obligation ndax hadith bi ba par tam musu ñu solo ben yon yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu julli te jangul lan fatiha bo la ko limu waxone sallu kamara et muni usalli moy hadith malik ibn huwayris bi radiyallahu anhu nek ñaar sahih ba tay julli len comme ni ngeen ma gisse may julli yoyep day deugereul sen sen mathab legi nañ set ba pare ak julli bi kullu salatin laysa fihi fatihatul kitab fa huwa khidajun ghayr tamam hadith abu hurairah radiyallahu anhu ku julli te jangul fatiha julli goga dafa khidaj moy comme matul moy avortum moy ko dagn ko avorter moy dafa avorter matul baxul ñet yoon la ko legui nañ set legui ñu set bu fekete nit ki da am imam ndax imam bi bu tare fatiha doyna hanafi bi ak maliki bi rahmatullah alayhi hanafi mom naturellement xamnañ limi wax maliki bi moko rejoindre bi pa neno nit ki imam bi meuna tari rek doyna alors que shafi'i bi ak hanbali bi shafi'i kharabi lay rahmatullah ñom dañ ne abadan yenente bi dami sallallahu alayhi wasallam julli du fokk ngay tari fatiha bo beugé julli kon nak lan kon moy ñepp koy tari julli ñepp la fatiha bi obligatoire pour voilà tout le monde wouti nañ ci yoy ñom légui tay bu fekente ne man tari na fatiha bi fek imam bi tar imam baangi jang man ma tari fatiha ci ginaaw lan ak ma baña tari fatiha ci ginaaw lan mo gëna wuur ma tari fatiha ma tari ko nga mucc ci affaire yeb mu mucc ci ñu naan ma su julli bax nak baxu wuté yek yek ok lool manam moy masala xamna inshallah benen yena ñu yegg def wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhana rabbika rabbil izzati wa sallallahu ala muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin No.